और हमने बनी इसराइल को अता फरमाई किताब और हुकूमत और नबुवत, और हमने उन्हें पाकीजा चीजों से रिज्क अता फरमाया, और हमने उन्हें उस जमाने के सब जहान वालों पर फजीलत बख्शी।